السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا هذا اللقاء الطيب في هذا المسجد المبارك، مسجد الخيرات. يسرني أن ألتقي وإياكم في هذا الدرس السنوي التي تقام كل رمضان في هذا المسجد، وهي درس التفسير، تفسير القرآن. لا شك هذا فضل الله علينا، نسيسي هتون بودي كمشكور الله سبحانه وتعالى ونعمة كما هي، لأن إدراك رمضان كفارة. Ikiwa wewe umekuwa hai Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani hii na ikaikuta yuko hai, hiyo ni kafara ya madhambi yako ya mwaka mzima. Unzuru fadla Allah ala ibadi, huu ni msamaha wa bure, hata hujaomba, hata wewe hujaomba, pengine hata hujui. Fayaghfiru Allah lak لإدراكك رمضان، هذه مغفرة عامة. ثم لان يمويز رمضان في مغفرة خاصة لعباده المستغفرين، مغفرة إنجين خاصة أنا ووابا وجواك ونوموومبا، لأن طلب المغفرة عبادة، دعاء وعبادة، فيعطيه الله مغفرة خاصة به. فأكثروا من الاستغفار في هذا الشهر، تكثر شان السانة كومبا توبة نمغفرة الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قسباب مزهون لأموازي أنه كثير سانة مغفرة الله سبحانه وتعالى كليكم ميزي من جين آيات. فاغتنموا هذه الفرصة، هي فرصة تتميني بزور سانة. أحبتي في الله، لا شك أن حلق العلم، حلق العلم بساتين الدنيا ورياض الدنيا، بل في الحديث سمي رياض الجنة، رياض الجنة. صلى الله عليه وسلم في كوض علم وفني دنياني، في فني هوك وفني أبا دنياني، lakini akaviita ni bustani za pepo. Yani wewe sasa hizo umeingia kwenye bustani ya pepo. Allahu akbar. Unzuru fadla hadha alilm, hii ni fadla khasa ya ilmu hii, tu si ilmu nyingine. Hadha fadl khas liilm dini shar'i. Ar-rasul alayhi salatu wasalam qala li ashabihi dhata yawm idha marartum bi riyadil janna fartahu، وفي لفظ إذا مررتم ببساتين الجنة فارتعوا، بمزكيني مجتوليزي مجفرهيشي مكبشانا نما بستاني أبيب مصفاني عراك إنجييني هم بستاني مكاي مبمزكي أب. ما صحابة وكموليزة رضي الله عنهم، وما هي بساتين الجنة؟ يعني بستان ذا أبيب وزيكو دنياني له. Wakauliza kwa hamu sana, ya Rasul zizipi, hebu tueleze, sisi tutaka kuingia bustani kama hizo na tuko duniani. Faqal tum sallallahu alayhi wasallam hilaqul dhikr wa fi lafz hilaqul ilm, vikao vya ilmu. Wewe unataka kukaa kwenye bustani ya pepo, kaa hapa. La wataka mikao mingine, shore yako hapa. Ukikaa hata usishike kitu ukasinzia tu ukatoka, utatoka na maghfira. kule kwingine utatoka nani hautoki na chochote bal qad yufal fihi almunkarat min alghiba walnamima ghair dhalik lakini hapa tufaradhie wewe umelemewa ukalala ukusikiza kitu lakini ukitoka katika ile hadithi Allah amwambia malaika nini ushhidukum anni qad ghafartu lahum na washuhudiza hawa inshawasamehe wote waliokaa kwenye hilqa na hadithi haiku shartiza aliokaa kwa mato aliokaa kalala aliokaa almuhim amekaa bali kwenye riwaya malaika akamwambia kuna fulani amekaa alikuwa hana shughuli hiyo amekaa na shughuli zake kama askizi Allah akasema na yeye mtieni humul qaum la yashqa ma'hum jalizun undhuru fadl hadha almajalis majalis aldhikr wa majalis alilm ahibati fillah kwenye mukaddima kama hizi kuna nukarrir miraran masala haya ya fadhila ya vikao kama hivi katautia kama ndio mkuchangulizi wa kuingia kusoma kwa sababu hizi ni vikao yatakatuhimizane sana tuhudhurie wallahi mimi nimekwenda sehemu hapa hapa Kenya nimezuru sehemu wallahi thumma wallahi niwe mpaka uende mpaka urudi hawana watamani wanakushika usiondoke yagulun wewe ukiondoka ni mpaka mwakani urudi ndio tutasikia maneno kama haya ma yujad ta'lim aslan wallahi zurtu makan mahal moyo wakakataa hata tuondoke kuluni sikuno wazi bali wengine wakasema tutawaozesha na mabibi hapa hapa mwena boma hapa ili mwe mzuri wallah baadhi mkali tutakupatia mpaka bibi hapo kae wako tayari kufanya ukarimu lesh billahi alek mbona mtu wako tayari kutoa paka msichana yake kwa sababu gani kwa sababu yuwajua faida gani ile kitu alikuwa anapata yuko tayari kutoa msichana wake lillah amuozeshe tu ile ilmu isimkimbie unzuru Unzuru an-nas alli yafhamuna lakini sisi tumeshiba darasa tele subuhi saa mpaka tunzishiba hatuna hamu lakini ukikosa hii neema waulizeni wale waliokosa wallahi wanasikitika sana kwa nini hawakupata fadhila kama hizi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akikupa neema itumie na huko ndio kuishukuru hiyo neema Ama watu wakikaa wakidharau vikao vya ilmu wakizitusi vikao vya ilmu wakizilani vikao vya ilmu haula ashqiya hani watu waovu hani watu waovu ma yambaghi hadha wala shaka anna hadhihi ibra lazima tuzingatie kwenye ahdath kama hizi tukitokea wamimma yadullu ala fadl hadha al-amr nitataja jambo moja tu alafu tuendelee na darasa wahadha muhim jiddan bal hadha aham ad-durus unzur katika hii dunia yote mtume alayhi salatu wasalam kabla hajafa alikuwa duniani na ndani ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ana neema nyingi ambayo kama amewekea waja wake kwenye ulimwengu kama huu lakini tazama kitu gani katika dunia Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake amuombe ziada kitu gani hakuna isipokuwa ni ilm fakat hakumuamrisha mtume yake amuombe chochote katika ulimwengu isipokuwa ilm kama wataka ziada sio wewe omba ziada ya ilm sio omba ziada ya mambo mengine akamwambia waqur rabbi zidni علما قال العلماء هذه الآية كافية هي آية يتوشى كونشا فضل نشرف نأجر يهي مسألة كون يدوني كون نعمة كون مامبو مينجي كون أولاد كون مالي كون نساء كون كل نعم لكن الله مبيم تمعك أن يوم بزيادة تو كون مسألة موجة بس علم فقط قل رب زدني علما hii ndio kitu mtume ameambia au limadha lianna jami' ma fi dunya kulluha mal'una kama mtume alivyosema alayhi salatu wasallam inda tirmidhi wa ghairi ad-dunya mal'una ملعون ما فيها إلا ذكر الله يعني علم vitu vote duniani ni madhmuma maluna yani madhmuma hakira dania mushawisha an dhikri Allah vitu vote duniani venye kukushawishi wewe na akhira ndo zikaitwa madhmuma maluna illa isipokuwa nini illa dhikra Allah ilm ilmu haikushughulishi na akhira bali ya kuvuta akhira ya kukurubisha na akhira fadhla ilm kila ukisoma ilmu inakukurubisha kwa Allah haikuepushi na akhira yako ndo mtume akasema ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walaha au aliman au mutaallima ama mwanachuoni ama mwanafunzi hawa tu ndo hawako kwenye laana si mal'unin yani si madhmumin kwa hivyo kando ya ilmu na ulama na tulabul ilm hizi vitu vitatu tu ndio toa kwenye dunia zibaki yao zote ni mwozo hakuna maana yote kwa sababu zote zitakushughulisha na akhira wazi sasa kitu kama hiki au jambo kama hili umeone mtu anshiba nitapika hana haja naye huyu mtu ni mzima lakini labda fi shay lazima ana ugonjwa fulani bado atakao atibiwe ima ni ugonjwa ujinga afahamishwe elimishwe wazi lidhalika utamkuta mtu yu'rid anapanyongo ilmu kabisa wala hana haja kusoma hana haja yani katika maisha yake ukimuuliza barnameji yake kila siku hakuna hata dakika tano aliyotenga kusikiza ilmu utapata hakuna yani kitu ambacho kwamba hakistahiki hata kuwekiwa barnameji katika maisha yake kitu kidogo kwake لا شك هذا ضعف لذلك الثلاثة ولي وتاتو ولي مسكتيني نتومي صلى الله عليه وسلم يوصميش حلق يقول وني حلق حلقة علم وقنجيها وتواتات موجة البنجية كنجيها كنجيها حلقة كسكيز أولا نتومي يوصميش أكنجيها كنجيها كنجيها حلقة كاكا فايديك منجينا وكنجيها كاكا نيوما كله hakukaa huko mbele kakaa nyuma au na haya kukaa na watu akaenda kakaa kando lakini akakaa watatu akiingia tuona halqa ilmu hiyo mbio toka mbio na mimi sina time bwana mimi na mambo yangu au pengine haoni faida kamwe hata ndezana a'rada tamaman Tusa salama akaona ile matukio akaambia masahaba si wahadithi habari ya hawa watu watatu walioingia hapa masahaba akamwambia tuambie ala amma al-awwal fa'awahu Allah yule wa kwanza alitafuta hifadhi ya Allah Allah kamuhifadhi awa wazi sasa wewe wataka isma wataka kuhifadhiwa na shari na fitan na kila shubha usitoke hapa kwenye halaka za ilmu hii biidhnillah ndio hifdh min Allah akuhifadhi na fitna na shubha na ghairi dhalik amma al-awla al-awwal faawa yani fi al-halqa faawahu Allah Allah naye akampa hifadhi kama hifadhi kwa sababu akamruzuku ilmu kwenye ile halqa na anayesomesha nani si mimi bwana anayesomesha ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwaje mtu apenyongo halqa kama hiyo nakuwa hapa kuna shida bila shaki الرسول هو اللي يدرس ما هو انا قال تسمى كنا سيسي سوا سكانديا ندزا كو اينا شيده لكن انا يسوميش ني متومي صلى الله عليه وسلم دو ما انا امبو انا كلوميوا سانا كلوميوا سانا وبيلي اسما استحيا له انا حيا كوكا هبا مبهله اكسما تنكاي كوله سكي حيا بس الله لا كمون يا حيا استحيا الله من استحيا الله من لكن كاكا كسكليز لكن هو يا كwanza لا شك سبب زكي ني كبوا kuliko yule mwingine aliyokaa kando sasa huyu watatu hapa mahali shahid hapa ndio mahali shahid qala wa amma thalithu fa a'rada huyu alimpa mtumi mgongo akageuza mgongo akampa mtumi mgongo akatoka shikandia kenda zake hana haja kusoma wala hana haja ilmu zenu wala shikandia kenda zake a'rada basi mtumi sasa akamkemea sema nini fa a'rada Allahu an Allah naye akampa nyongo billahi alayk ikiwa Mola wako amekutenga amekupuza Sasa utaangamia. Utaangamia. Utaangamia idha a'rada Allahu anka utamlilia nani? Ikiwa Mola wako amekutenga, wewe utamuomba nani? Sababu nini ametengwa? Kwa sababu hakuheshimu halqa ya ilmu. Amepa mgongo kashikandia katoka kwamba amekwasika hana haja. Huyu ni mtu muovu bila shaka. Na maana Allah amemtenga. Na Allah akikupa mgongo akakutenga, idha a'rada Allahu anki satahlak, utaangamia. Kwa hivyo hizi baadhi ya hadithi nilizotaja yatosha kukupa uzito ya vikao kama hivi, uelewe uzito ya vikao vya ilmu ambao ndani yake kwa soma qala Allah qala Rasulullah. Hiyo ndio vikao vya ilmu tunavyokusudia, sio story wala kutekeshana wala ha. Nazungumza vikao vya ilmu, ma huma jalis dhahik wal la'ib, la, haya mambo yunazza anhu al masajid bila shaki. Thumma baada dhalik, hadhihi sana insha Allah taala mwaka huu Ramadhani ya mwaka huu ambao ni 1445 biidhnillahi taala, ikiwa leo ni tarehe mosi mwezi huu wa Ramadhani mwaka huu wa 1445 insha Allah taala biidhnillahi wa mashiati, tutakuwa ni wenye kusoma tafsir surat al-anbiya. Tafsir surat al-anbiya, hizi ni katika sura zilizoteremka mwanzo mwanzo wa Qur'an, katika sura zilizoteremka mwanzo mwanzo wa Qur'an, nazo ziko tano na zote ukizitazama min ahammi suwar, na biidhnillahi ta'ala tutazishika moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Tumeanza na al-anbiya lakini ziko tano. Hizi zaitwa al-itaq al-awwal. العتاق الأول يعني من قديم ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. العتاق الأول نيزي سورة تانو, نيزي سورة تانو موجة يا وكتكيزو تانو ني سورة الأنبياء. واضح لذلك أمي بوكي إمام بخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أسمى عبد الله بن مسعود بنو إسرائيل يعني سورة الإسراء سيو سورة الإسراء سورة بنو إسرائيل. بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وإنهن من تلادي. أنا بنو سمنان عبد الله بن مسعود هن إذي سورتان سورة الإسراء يعني بنو إسرائيل ثم الكهف كيشا مريم كيشا طه كيشا سورة الأنبياء. أسيب بن مسعود إذن سورتان إنهن من العتاق الأول, إذن كتك سورة زلو ترمك منزو منزو منزو منزو ترمك قرآن زمكو جيس. وإنهن من تلادي يعني وَإِنَّهُنَّ مِنْ قَدِيمِ مَا حَفِظْتُ, ni katika sura niliozihifadhi kitambo mwanzo mwanzo nikishuka mimi niko sahaba kwanza kuzihifadhi, kwa sababu alikuwa kizitukua mubashara kwenye mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kizitukua mubashara kwenye mdomo wa Mtume alaihi wasallam, ndo Mtume alaihi wasallam akamsifu Ibn Mas'ud akasema atakayekusoma vizuri asome qiraa cha Ibn Ummi Abd. وكان يسميه الغليم المعلم, اكيمونا بن مسعود اكيميتا الغليم المعلم كوم دوغو مدوغو تومي اكيميتا غليم mtoto aliyelimika sasa kimwita mtoto aliyelimika sasa عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ورضاه. kwa hivyo hii sura ina miza, ni katika suwar awail ziliyeteremka mwanzo mwanzo nzima. وقد حفظها ابن مسعود من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ خمس سور إن شاء الله تعالى تتكوى نوين كسوما تفسير ذاك بولي بولي بولي بولي. هذه السورة مكية, هذه السورة ni katika suwara zilizoteremka Makka bila shaki. Wa mimma qasidihi, mimma qasid ya hii sura, ukitazama hii sura yani lahu tartibun badi'un jamilun jiddan. Utakuta bada'at as-sura bit-taqri' bi khabar al-akhirah wa iqtirab as-sa'ah. Mwanzo imeanza kukumbusha watu marejeo yao ambao ni akhira. Thumma ba'da dhalik, mbele kidogo sura ikataja al-gharad min khalqi al-khalq. Hii pia katika maqasid ya hii sura imeeleza al-gharad min khalqi al-khalq, malengo ya kuumbwa sisi, na kwamba hatukuumbwa kuja kucheza. Ma khalaqna as-samawati wal-ardha ma bainahuma la'ibin. فذكر الله أنه ما خلق هذا اللعبا أميومبا لحكمة أموني العبادة. ثم بعد ذلك سورة كزنكمزية أدلة ربوبية الله على خلقه أكتاج بعض يذيومب ذاك الذيومب كما دليل يوي أمتموه ملواك ونوموابود يبكيك. وذكر أنها أنه هو المستحق للعبادة. Allah subhanahu wa ta'ala kataja kwamba yeye ndiye anastahili ibada. Wakadhalika min maqasid as-sura an hadhihi as-sura dhakarat akhbar ar-rusul. Utakuta ina mawadhi' tafawut tafawut walillahi alhamd. Ikitoka mas'ala rububiyyatullah ala khalqi wa uluhiyyati dhakarat al-an akhbar ar-rusul wa akhbar al-mukaththibin lir-rusul. Fabada'a bi nabiyyi Allah Musa. فذكر موسى ثم إبراهيم ثم طول آية ذا قصة إبراهيم طول إذ كون ديف كياس ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان ثم أيوب ثم ختمت السورة بقصة يونس عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ويوتبت تبتيها قصص ذا متومي وات كيوفوبي وفوبي كلنغانا نهيزي آية زي اليوم كنهي سورة. ثم مشوى سورة انظروا يعني براعة وبلاغة القرآن عجيب. يبدأ بالتوحيد ودلة التوحيد ثم كتكاتي تكتجي أخبار ذا متومي نوالا لو كذبيش متومي نوالفوليبو اللي ولينغميزو فيبي. ثم يذكر آيات ذاك وصف ومين. ثم ذكر قصص مما يبرهن ذلك. إذا فيصل بيتوكيا نومت السمن خيال كنا ونجين الفنيف وكفن يهيف وليو يعني. ثم منشو ختمت السورة سورة كماليزة نيني بذكر التوحيد تنا تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى. ويفو سورة ميانزنا توحيد نمشو نتوحيد katikati ni mambo mengine maudhui zingine zimekuja. Lan tajida hadha illa fi kalami Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik Abu al-Ala al-Ma'arri hadha kana min ash-shu'ara al-halikin. Abu al-Ala al-Ma'arri lamma iftakham wa qala ma ahad ya'lamu al-lugha mithla, akaghurika akasema mimi nitaleta Qur'ani yangu, mimi nitaleta Qur'ani yangu. Bingu wa lugha sio? Wa lugha yeye. Lakini kuna siku kabla ya kutokea hilo tukio lake au kabla ya kuanza kufanya haya, iliyafiki macho yake akaona kipande cha aya kwenye suhufu, mushaf au sahifa, ikaafiki jito lake kwenye aya alipokuwa akisoma. Hizo aya zilimshtusha. Namna ya siyaka yake na ijazi yake na balagha yake na wudhuhi yake, akashindwa, akaanguka kusujudu, shindwa hajui afanye nini. Lamma qara qawla Allah ta'ala yawma yati la takallamu nafsun illa bi idhni, sio ile surah Hud, naam, illa bi idhni faminhum shaqiyun wa sa'id فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر. alipozisoma hizi aya akashangaa, siku itakuja nafsi haizungumzi ila kwa idhni ya Allah. Akashtuka, aya khatira namna hii. ثم انقسام الناس الى فريقين شقي وسعيد الذين شقوا في النار والعياذ بالله. سيكمشتوشه سنه هذه ايه بفصاحه وبلاغه. اكسجود اكسم سبحان من هذا كلامه سبحان من تكلم بهذا في القدم يعني في الازل يعني اكجسلمش. Hivi ndivyo ilivyo kalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukajaribu wewe utakuingia, huwezi, utasalim. Na hawa ni fuhulu lugha, watu sawasawa, ladhina yaarifuna madarika lugha wa asraraha, wa maa dhalika istaslamu lilquran. Qal subhana man hadha kalamu subhana man takallama bihadha fil qidam, yani fil azal qadiman subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo la shaka hii sura iko na tasalsul mawdhu'i adhim jiddan, ambayo kwamba tutastafid kwenye majal kadha. Baada dhalik bada Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi sura bidhikri khabar iqtirab as-sa'a, alitaja khabari ya kukaribia as-sa'a yani qiyama. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم, اقترب بفعل ماض إمكاربية كهسابي وكوات kumekaribia kuhisabiwa kwa watu, na hali hiyo hawa watu wako kwenye ghafla, wako kwenye kukataa, mu'ridhun kabisa, hawataki, mu'ridhun hawataki kujua habari ya akhira, wala akhira kuna nini, wala kuiamini hii siku wala ghairi dhaliki. Haya ndio maajabu, haya ndio maajabu. Angalia alivyoabir Allah kwa fi'lu madhi iqtaraba, na hii kitendo kiko mustakbal, hakijafika, hatujahesabiwa sisi paka sasa, ni huko mbeleni tutakuja kufa tukahesabiwa, lesi kadhalik. Lakini Allah akaabir ni kama jambo lishatokea. Kwa nini? Mimbabi taakid, kuonesha ili jambo vile lilivyo ni yaqin, kana kwamba lishatokea na bado, ile uyaqin wa ili jambo ni kana kwamba lishatokea na kumbe bado. Na hii ni uslub maarufu inda al-usuliyun, wazi uslub maarufu inda ahl al-lugha wa ahl al-usul. Abara bi sigha al-madhi hiya hadha min bab tanzil al-amr au li tahqiqi wuqu' al-amr manzilat al-wuqu' inzal الأمر منزلة تحقيقه قبل الوقوع كما كما المتوكية كعبر كفر نباد حساب وهي توكية نمر كذا الله سبحانه وتعالى كون يمامبو يغيب كما هاي أمباوني آخرة هتومية فعل ماضي كما يشتوكية نبادو إلي كتفهميش سيسي كما هاي نمامبو يليون يقيني مية في المية بلا شك نآية كذا كون يقرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور إشافيفيو بعده بنا الله سمع ونفخ فعل ماضي إشافيفيو نبعده يعني إتكوجا كذيفيو كي حقيقة لكني بعده وفيلا نحقيقة هلي جامبو مبكا كتومي فعل كما إشاتوكيا نبعده هي نكونيشا أمهيم وكوامين غي. أو كما الله سمع ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم watua peponi watawaita watu motoni. Alipokuwa kiateza shere huko na kwambia wauliza, je, mmeyapata yale Mola wenu aliyoagiza, yani wako motoni uteketea. kama kwenye suratu safat qala hal antum muttali'un fattala faraahu fi sawa'il jahim Allah eh na duniani alikuwa akiwatukana huko anendeni bwana nyinyi mashekhe sana nyinyi fanya waumini sana bwana sasa Allah amwambia utakumuona yule pale leteketea sasa na dharau zake zote wal iyadhu billah hadi mawqif ambao ni hasara ya hali ya juu baina hawezi kuitadaraki kwa hivyo Allah amesema imekurubia kwa watu hisabu yao kwa nini tumefasiri ni kiyama kwa sababu hiyo hisabu haipatikani mpaka siku ya kiyama na ndio maana mufasirini wengi wamefasiri iktaraba saa iktaraba linasi hisabu yai saa yani kiyama yani kiyama kimekurubia kiyama na watu wako kwenye ghafla watu wako kwenye fi ghaflatin mu'ridun yani mu'ridun an hadha an al-akhirah hawana haja tena na akhirah wamevama wamepiga mbizi kwenye dunia wala hawaitaki akhirah qala as-sa'di rahimahullah ta'ala hadha ta'ajjub hi aya ni mshangao ta'ajjub ni mshangao min halati an-nas kuhusu hali ya watu yani mola wao awaambia nyinyi hisabu yenu tayari karibuni na watu wamebembea kwenye ulimwengu bahari hata habari hawana wabembea kila aina na huko Allah awaambia iktaraba lin-nas hisabu asema huu ni mshangao wa hali ya juu kwamba Allah anatukumbusha hisabu na sisi tuko kwenye ghafla kwenye ruka tukiteza tukana sahihi kisha kitahamaka sasa hisabu tayari ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih yani famulaqih famuhasibuhu famujazi ndio maana aya utakwenda kukutana na mola wako siku kukutana kutazamana utakutana na mola wako akuhasib akulipe مع الاسف الشديد اسمع وقت kwenye ghafla la yanja'u fihim tadhkir mau'idha haiwazundushi tena wamevama kwenye dunia mpaka sema sheikh mau'idha hawasiki tena kisha hawasiki tena wa annahum qad iqtaraba hisabuhum wa mujazatuhum ala a'malihim na hisabu yao imekurubia imekuwa karibu waende wahesabiwe kwa amali zao walipwe wa annahum fi ghaflatin murid wako kwenye ghafla wamepanyongo wameghafilishwa na nini wameghafilika na mambo mawili wameghafilika na mambo mawili wale waliovama kwenye anasa za dunia fi ghafla wako kwenye ghafla gani kwa mambo mawili hum fi ghaflatin amma khuliqu li ajli wameghafilika na yale malengo walioumbiwa nayo wameghafilika nayo yale malengo kabisa sisi tumeumbwa kwa malengo gani kwa malengo gani tahqiqul ubudiyya lillah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hayo ndio malengo sisi tumeumbwa sasa Allah sema wahum fi ghafla wameghafilika na yale malengo walioumbiwa nayo ambao nini kumwabudu Allah hiyo tumeghafilika hiyo ni ghafla ya kwanza na ghafla ya pili hum ghafalu amma u'ridu an amma unziru wazujiru an wameghafilika na yale makemeo Allah aliwaonya kwenye kitabu chake tumeghafilika kwa hivyo tumeghafilika mara mbili tumeghafilika na malengo yetu ya kuumbwa ambao ni ibada hatuna habari tena tumeghafilika na zile aya kali ndani ya msahafu zataja moto zataja adhabu zile aya zimeleta kwa hikma ya kutuonya turudi nyuma pia tumeghafilika nazo tumezisahau sasa tuaponda raha tuna habari hum fi ghafla والله هذه كلام عظيم جدا هيا مambo يستدعي للانسان ان يراجع نفسه يتوشى هي ايه والله يتوشى اوكاي اجراجع نفسك كا فراغ بين نفسك وسمع نفسك يامبيه ukweli kwa sababu wewe ndio unaijua nafsi yako jiulize je uko kwenye ghafla au kwenye ghafla haya mambo mawili wayakumbuka kama wayakumbuka mbona umshirikisha Allah kama wakumbuka lengo gani umeumbwa nalo mbona umshirikisha Allah Ina maana ukanta ghafil. Kama wajua umeumbwa kwa sababu gani? Mbona wafanya bid'a? Wawacha tariqa rasul na shika tariqa nyingine? Huu ni mtu fi ghafla. Fi ghafla. Jiulize swali la pili. Haya makemeo kwenye Qur'an, hizi aya za adhabu na aya za moto na aya za hasira za Allah. Hizi aya teremshwa na? Hateremshi vigogo bwana wala kuta, teremshwa sisi. Je, hizi aya mimi nazikumbuka ama niko kwenye ghafla? Ukijiuliza maswali haya mawili wewe mwenyewe nafsi yako, bi idhnillahi ta'ala utapata jawabu. Uko sijaibu. Utatoka na jawabu wewe mwenyewe namna gani utajisilihisha na utajirekebisha nafsi yako. Fal mas'ala ikhwan wallahi laysa hazal wala la'ib. Al mas'ala jidd wa azima wa musa'ala 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yati wakati yenda tutaona mambo yatapita hivi yende zake la. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Kila mmoja atavaa mkufu kwenye shingo wa amali zake. Zile amali zitafanywa kama mkufu, utazivaa shingoni uje nazo mbele ya Mola wako, amali zako zote njema na mbaya. Ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Usione haya mambo cha la la la, wallahi lahza mpaka Ibn Umar radhiyallahu anhu yuktab hatta al-ajz wal-kasal lil-insan, mpaka ule uvivu uandikwe, mpaka kilma hata ukisema ah kidogo tu nimemsonya tu huyo, pia hiyo imeandikwa. Hakuna kitu itapita kwenye kitabu chako. Sasa mu'min hufikiria hivi, akifikiria hivi itazaa matunda kwa nafsi yake, italeta khaufullah, atakuwa hafanyi jambo mpaka kwanza anafikiria vizuri. Kwa hivyo ghafla ni kitu kibaya, ni ugonjwa mbaya huushika moyo wa mwanadamu. Sual, sababu gani inafanya moyo wa mwanadamu uwe na ghafla? Maana Allah sema hawa watu wa kwenye ghafla. Usikubali hii aya uipite hivi hivi, simama kwenye aya, jiulize mbona Allah asema hawa watu wa kwenye ghafla. Tayib, sababu ya hii ghafla nini? Jiulize swala kama hiyo. Hivi ndio kusoma Qur'ani utafaidika. Usiseme wahum fi ghafla na wewe enda zako. Simama. Allah amethibitisha hawa wako kwenye ghafla. Ni nini chanzo na sababu ya ghafla? Sababu nini? Ah? Illa wahid. Al-sabab al-i'rad 'an al-'ilm. Chanzo cha ghafla ya mwanadamu. Wallahi sababu msingi ni kuwa mbali na ilmu. Kama husikii qala Allah قال رسول الله كل سيك وسكي قال مو يتكون غفلة لازمة لازمة وتسوسوا مو يواكو ككتاي وتشيكوا غفلة بلا شك وتأنزك زاما كوني مام بوسي مهم لكن كل له وسكي قال الله قال رسول الله قال الله قال هي سيدية كل إنيش مو ألا بذكر الله تطمئن القلوب كيف سبب كل شو شغليش ها ونادنيا وكواش آخرة نكوكام بالي نعلمه moyo ukawa mgumu, thumma baada dhalik wakawa mizama kwenye akhira. Dhakara al-Hafidh Ibn Kathir athar jamil jiddan. Hi athar inatupa ibra, inatupa mazingatiwa. An Rabi'a, Amir ibn Rabi'a, an Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu annahu nazala bihi rajulun min al-Arab. Hi aya hu Amir ameteremkiwa na mgeni, ametembelewa na mgeni katika Arab, katika Waarabu wamemtembelea kwake nyumbani. Fa akrama Amir mathwa, akamkirimu, akampa ule ugeni wake, akampa chakula na baada dhalik. Wa kallama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kallama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nishukiwa na mgeni na nimepata mgeni. Alipokuja mgeni, fajaa ar-rajul faqal, mara akamwambia Amir, akamwambia maneno huyu mgeni, yamwambia mwenyeji Amir bin Rabia, asema mgeni, inni istaqtatu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wadiyan fil arab, mimi nimemuomba mtume anikatie sehemu ya jangwa, ardhi kubwa ya jangwani nimemuomba mtume anikatie Tena sehemu nyewe iko mahali pazuri, iko kwenye jaziratul arab, iko kwa warabu, iko kwenye ardhi za warabu. Kwa hivyo mtume amenikatia sehemu kubwa ya ardhi. Kisha akamwambia, waqad aradtu an aqta'a laka minhu qit'atan. Na mimi nimependa umenifanyia ugeni, umenikirimu. Sasa mimi zawadi yangu nimependa nikukatie sehemu ya ardhi, nikupatie hii ardhi niliyopewa na mimi kukatie na wewe. Takunu lak, itakuwa ni yako. Wale aqibika min ba'dik, na vizazi vako vitakavyokuja. Sawa? Si hii ndio fikra sisi tunaishia? Enda nani ukweli? Alisidhali? Hadha. Mimi naishi alafu nikiondoka nitaacha nini nyuma? Ha? Hadha. Fil ghalib, watu wengi ndio fikra yao. Na huo ndo maana akamwambia, hii ardhi itakuwa yako, wale aqibik, na wale watakokuja baada yako katika vizazi vako pia watatumia. Lakini sikiliza jawabu ya mtu aliyosoma Qur'ani akafahamu radhiyallahu anhu. Hama sahaba walikuwa indam khawfun min Allah wa indam fiqhun fi din. Tataajab, lakini wallahi tazama jawabu. Amira akamwambia radhiyallahu anhu, la hajata li fi qati'atik. Mimi sina haja ya kipande chako cha ardhi. Ni kama mimi nikwambia bwana, mimi niko na sehemu kubwa ndani ya town hapa. Eh? Ardhi sasa unaje nikuachie, yani dakhil al-arab, ardhi yenye thamani, si kwamba ni msitu, ardhi mahali pazuri pa thamani. Amwambia nini? Umbur gal la haja, hakusema tastaki la haja asli, yani hata nikakubali nitaifanyia nini? Haindi haja asla. La haja tali fi qati'atik, mimi sina haja ya kigawanyo chako hiko cha ardhi, ha sitaji. Kisha akamwambia sababu nini? Wallahi lau tutasoma Qur'ani na nyoyo kama hizi, kusoma na kuathirika, la kana khairan adhiman. Amir akamwambia, nazalatil yawma suratun, leo imeshuka sura, adhalatna anid dunya, hii sura imetufanya tujiwache dunia kabisa, sitaki kusikia kabisa masala hayo, hii sura imenishughulisha, sasa sitakite na mambo ya dunia. Kisha akamsomea, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, rawahu al-Bukhari fi sahihi. Huku ndiko kusoma Qur'an, si ukashuka tu eh, thumma baada dhalik ma taisha. Lakini lau tungesoma kama hawa masahaba, angalia huyo mtu, hii sura ameisikia leo tu kwa mfano. Leo asema imeshuka hii sura, mubashara ametabikisha kitendo. Mubashara ametabikisha kitendo. Sura yasema nini? Hali ilimfikia nini? Ni ardhi ametaka kupewa duniani bure na rafiki yake. Jawabu ilikuwa ni hiyo. Hii sura iloshuka leo imenifanya sina haja tena na masala ya kufikiria hayo masala. Wazi? Yaani duniawi. Hapa itakupa fadhlu salaf. Ndio ujue fadhila ya hawa watu wema waliotangulia, fadhila zao ni namna gani, walikuwa wakisoma Qur'ani na wakitumia katika maisha yao. Wazi? Tayeb. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya hii aya, iqtaraba linnasi hisabuhum, imekurubia kuhisabiwa kwa watu na hisabu yao imekurubia. Wahum fi ghafla, na wao hawana habari, wacheza wakiruka wameghafilika na hiyo hisabu. Fi ghaflatin mu'ridu, tena wamepanyongo, hawataki na kusikia wala hawataki kujiandaa na hiyo hisabu. Hii ndio maana aya. Kwa hivyo Allah hapa atulaumu, yuwatulaumu, ashangazwa na tabia ya mwanadamu. Kesho sasa hivi wafa wakutana na Mola wako alafu hutaki kujirakibisha, haya ni mshangao bila shaki. Thumma qala ta'ala, ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ma yatihim min dhikrin, haiwaiji wao aya yoyote, kitabu chochote kikiwaijia, min rabbihim, kinaotoka kwa Mola wao, aya yoyote, Qur'ani yoyote au kitabu chochote kilitangulia kikiwashukia wao wa yale qaum, kiyatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya zake, محدث محدث يعني حديث النزول زانزا كشوك آية زانزا كشوك وتوقف الله إلا استمعوه ونزسكليزا وهم يلعبون وكيو ونجيز سكليزا كيجيز سكليزا كيجيز يعني ماذا راو حواسكليزي وكنفعيك حواسكليزي وكنفعيك نزل آية وهيفو hii ndo sifa ya hawa watu wenye ghafla. Hii aya wasifu nani? Wanawasifu hawa wahum fi ghaflatin mu'ridun. Nikina nani hawa wenye ghafla? Sifa zao nzipi? Miongoni mwa sifa za watu wa ghafla ni kwamba lau watosomewa aya ambazo zaanza kuteremka au aya iwanza kuisikia, muhdath, yani iwanza kuisikia ile aya. Ulau utamsomea istama'uhu wahum yalabu. Wanasikiliza kwamba ah, sawa. Tushasikia bana, tushasikia. Wewe sema tushasikia. Yasikia wengine? Tawasimamia wao tawapa maida. Bana tushasikia bana, tushasikia. Bas. Sasa bas, tushasikia. Tuate sasa. Tuna khiari yetu. Alis kadhalik. Wala shaka anna hadha ma yasluh wa ma yanbaghi nahini naw'u min al-ghafla bila shaka ni aina katika aina za ghafla. Hii ndio tabia ya hawa watu. Kwa hivyo محدث معناه كي هapa نين جديد إنزاله يانزا كشوك وصفصيري هapa محدث نمقابل وقديم كما نفتك أهل الكلام وكسيم هapa محدث نكينيومة قديم محدث نكينيومة قديم هذا غلط هذا غلط وسببها وانا فكرة وبقرآن يميومة نكيومة وهذا ضلال وكفر. كيف معنى يا محدث هابا يعني يانزا كترمكا يمترمكا تو تشامبو كيدوغو وكيزيسكيا آية زا الله زي مترمشو كمتوميوا وكاسوميوا وغزيسكيليزا وهم يلعبون ألفو ونجيزا إلا استمعوه يعني استمعوه سماعا غير نافع ونيسكيليزا إلي آية كسكيليزا وكتو نفعيكا yani kimadharao hawana haja ah ubana some bana malize tende zake sisi bwana eh misal dhalik yani hawana haja wameshiba na kusikiliza aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ya watu wa ghafla, lakini wallah lao mtu si wa ghafla akisikia aya za Allah za soma khasha'a qalbu, tamuona na khushu'i, tamuona machozi yamtoka, eh ma yalab itakuwaje Qur'ani yasoma wewe acheza wahum yalabun? Ina maana moyo wako ni moyo wa ghafla, umepata ghafla kama alivyosema Allah wahum fi ghaflatin mu'ridun. Kwa hivyo ile ghafla ndio imewafanya wakisikiliza Qur'ani yasomwa watasikiza, lakini haifanyi athari yoyote. Wa sadaqa wallah sadaq. Alan mimi nawauliza sasa, tusikia Qur'ani sisi maranga tena sauti tofauti, hata ukatafuta ile sauti unayopenda wewe zaidi, mimi napenda sauti hii. Sikiliza, tumeona mtu msikiliza alafu akiondoka haikuacha athari yoyote kule kusikiza kwake, yuko vile vile kabla hajasikiza na baada yake. Wallahi huu ni mtu fi ghafla. Lakini almu'min la budda ila samaa yake ya Qur'an la budda itaacha athari. Angalia usahaba, hii sura iliposhuka tu si amepewa ardhi kakataa? Hii ndo athari ya kusikiliza Qur'ani na kusoma. Lakini ikiwa tutasoma tu hivi, manfaa yetu ya Qur'ani itakuwa machache sana. Wazi? Na ujiulize swali pengine, kwa nini mimi nikisikiliza Qur'ani sinufaiki, sioni athari? Kuna ugonjwa kwenye moyo wako mpaka utoki. Ugonjwa wenyewe waitwa nini? Ghafla. Na ugonjwa huo wa ghafla hautoki mpaka ilmu. Kwa hivyo suluhisho mwisho nini? Ni ilmu. Ukijifunga na vikao vya ilmu, wallahi biidhnillahi ta'ala hautoshikwa na ghafla. Na ikisoma Qur'ani kidogo tutalia. Bila shaka tataathar fi qalbik. Yabqa laka athar. Lakini kwa Qur'ani tutasomewa hata mwili usisimke kidogo kashtuka. La la la. La shaka anna hadha fihi taqsir wa fihi dha'f. Kinyume na as-salaf as-salih hali yao ilikuwa ukisoma Qur'ani ilikuwa vipi? Kwa hivyo hiyo ni sifa ya kwanza ya watu wa ghafla. Nao ni ipi? wakisomewa aya wanazisikiliza alafu wanacheza. Wanaruka ruko akicheza hawana habari. Wao tafikiri wameumbwa kuja kuteza hapa duniani na kushughulika na mambo mengine. Sifa yao ya pili. Sifa yao ya pili. Lahiyatan qulubuhum. Lahiyatan qulubuhum. Lahiya yani sahia ghafila. Nyoyo zao ni zenye kusahau. Nyoyo zao ni zenye kusahau na kupanyongo. Lahiyatan qulubuhum. Hizi nyoyo ni zenye kughafilika na kusahau na kupanyongo. Sio nyoyo ambazo kwamba ni nyoyo nzima ambazo ziko hai. Moyo ukiwa hai lazima utaathiriki. Na ukiona hauathiriki, wallahi jua moyo uko na kasoro. Moyo uko na kasoro bila shaki fi hadha. Lahiyatan qulubuhum, nyoyo zao ni zenye kughafilika. Hii sifa yao ya pili. Sifa yao ya tatu. Wa asarru najwa alladhina zalamu. Na huwa wananongona. Asarru najwa. An-najwa ni nini maana yake? Al-israru bil kalam, ni kuzungumza kwa siri. Wa ikhfa'uhu 'anil nas, na kuwafichia watu wasisikie. Sasa kazi yao nini? Huzungumza chini chini, khufia, chini chini kwa siri. Nani wanaozungumza? Alladhina zalamu, yani kafaru. Alladhina kafaru, hawa waliozikufuru hizi aya za Allah. Baada ya kuzikufuru, chini chini huwa wakiambiana, hal hadha illa basharun mithlukum. Ah, huyo anayotusomea Qur'ani ni mwanadamu tu kama sisi. Tutakubali vipi? Tuwezi kubali bwana. Hatuwezi kubali. Hal hadha illa basharun mithlukum. Huu ni kama mtu kama mimi, alafu ansomei anambia hii ni Qur'ani, mimi nifuate, mimi sifuate. Haya ndio maneno wanaotembeza chini chini. Wakimuona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wanamsemea hivyo. Yaani watamsikiza lakini hawamfuati. Hawamfuati. Kwa nini hawamfuati? Kwa sababu waomuona yeye ni kiumbe kama wao, bashar kama wao. Hawatambui fadhila ya Allah juu ya mtume kuliko wao. Hawaitambui hiyo fadhila ya wahi. Ndio akamjibu akasema, hal hadha illa basharun mithlukum. Huyo anayewasomea hii Qur'ani si ni mtu tu kama nyinyi. Sasa mbona mwamuamini? Sisi hatumuamini. Wakakataa kumuamini mtume. Kwa sababu gani? Kwa sababu ati yeye ni bashar kama wao. Hawa ni watu hawana hoja. Na aya hizi walizungumza aya kadhaa, Allah ameeleza aya kadhaa, mtindo wao ni huu. Kwenye aya nyingine Allah asema, wama mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. Hakuna kilichowaziwia watu kuamini baada ya kuja uongofu, illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. Kiuliza mbona mmemkataa? Ah, huyu ni bashar bwana. Sisi tuwezi kuamini bashar. Angeteremshia mtume malaika. Sababu bashar kama sisi. Yakulu yamshi fil aswaq, nakula kama sisi, naenda sokoni na rudi. Sasa tukubali vipi ati tukubali ati Qur'ani kweli kwake? Hiyo ndio maneno yanasema. Kwa hivyo Allah akasema hakuna kilichowaziwia wao kuamini. Wa ma mana'a an-nasa yu'minu. Hakuna kilichowaziwia wao kuamini na kufuata uongofu isipokuwa ni hii. Qalu wasema ab'atha Allahu basharan rasula. Itakuwaje atuletee mtu bashar alafu atuambie tumuamini? Aya nyingine Allah asema faqalu abasharun yahdunana. Abasharun yahdunana yani binadamu kama sisi ndio tuongoze? Fakafaru watawallu wastaghna Allah. Hiyo ndio sababu ya kumkufuru mtume tu. Qalu abasharun yahdunana yani tutakubalije kuongozwa na mtu kiumbe tu kama sisi? Angeleta malaika kama mtume sawa, na angetumwa malaika angesema ah, huu si jinsi yetu bwana, tuletoje? Ndio mwanadamu alivyo. Allah ilmu yake ahata kila shay'in ilma subhanahu wa ta'ala. Ilmu yake anajua kila kitu. Anajua hawa nikiwaletea binadamu watasema, nikiwaletea mtume jini atasema pia, nikiwaletea mtume malaika watasema. Haya ndio story ya binadamu. Hadha hu. Kwa hivyo wakakataa kumwamini yeye kwa sababu yeye ni bashar. Hii ndio sifa ya hawa watu wa ahlul lahu wal ghafla. Mwisho wa aya Allah asema afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Hii ndio ilikuwa natija wao walikuwa watakufika. Hii ndio ilikuwa natija ya wao wanataka kufika. Wakitaka kukataa kitu kwanza mpaka wakituhumu. Sasa wakatafuta tuhuma, akasema hata tuseme ni uchawi. Huu ni uchawi. Sasa wakamwita mtume sahir. Wakamwita mtume sahir. Ndio maana akimkataa akikataa kumwamini awe na udhuru. Tutaamini ni wachawi sisi? Tutaamini vipi wachawi? Awe na hujja amejijengea kulingana na akili yake mbovu ya potofu. Wazi? Ya amesahau kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala muhitum bi. Amemzunguka. Anamjua kila kitu. Ndio akasema haya maneno. Madamu huyu ni bashar, baada kwamba yeye ni bashar na ni mchawi, sasa itakuwaje? Afata'tuna sihra wa antum tumsirun. Wanawasuta wale wenzao waliomwamini mtume. Hivi nyinyi mwakubali uchawi mke mnaangalia? Mauamini uchawi kwa maujua huu ni uchawi na mkauamini. Wakawa wanawasuta wale wenzao. Allahu almusta'an. Yaani wao wamedai yale alikuja nao mtume, zile ile Qur'an alikuja nao mtume ni uchawi. Asa ikiwa hii ni uchawi, hii ni mukaddima. Aisha natija. Natija ni kwamba madamu huu ni mchawi. Na haya maneno anayoyasoma ni maneno ya kichawi. Sasa vipi sisi tufanye uchawi kwa tuwaona? Yaani sasa wao na wara. Sisi hatutaki uchawi bwana. La haula wala quwwata illa billah. Lakini hii ndio inadi na kibri cha hawa watu. Inadi na kibri cha hawa watu. Kwa hivyo kwanza wakamsingizia yeye ni sahir, na yale ile Qur'ani anayosoma wakasema ile ni sihiri, ndio hiyo wawe wapate wamejijengea hoja kuweza kukataa. Wakiulizwa waseme si tumekataa kufanya uchawi tukiwa tunaona. Huu ni uchawi wa kuuona, hatuwezi kuuamini. Nasallallahu alaihi wasallam. Hii Qur'ani aloisikia katika fusahaul al-Arab. Nyote mwajua kisa cha Al-Walid bin Mughira. Alipomsikia Mtume صلى الله عليه وسلم anasoma sura Fussilat. Aliwaambia nini wale wenzake? Wallahi la ana ash'aru al-Arab. Nyote mwajua kwamba hakuna mshairi hapa kama mimi. Nyote mwajua ash'aru Quraysh mimi. لكن والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا هو بالهزل ولا هو بالسحر. هاي maneno pana, mimi najua uchawi, najua maneno ya shairi, najua hayo sio. Ma ara illa annahu min indillah. Wali mwenyewe. Lakini Allah hakumpa tawfiq, akafa fajiran mushrikan wal iyadha billah. Lakini huyu alisikiza Qur'ani pamoja na ni mushrik na kafirika, lakini asikubali taufika kupata. Na wako wengine walioisikiza Qur'ani na wao kiwa mushrikun ikawaathiri wakasilimu. Ilis kadhalik Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu fi sahih. Sababu kusilimu Jubair bin Mut'im ni alisikia Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye salatu al-maghrib anasoma suratu Tur, asema kuntu astami' ila qira'atihi صلى الله عليه وسلم. Asema kamsikiza kamsikiza hatta idha qaraa qawluhu ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Asema nilipoisikia hii aya kada qalbi an yatir, lisikia umwe wangu watakutoka kwenye kifua kuruka, watakutoka kifuani. Nani mushrik hajaslimu? Wazi. فكيف القرآن يثير موي ومشرك أتي موي وانغو مينا حكونا أثاري يهوت الله لازم تراجع نفسي زيتو سيخ لابد هزي نيو زيتو تزيان غالية جماعة وين دمتو مبيبا موي وكوما مبيبا شيمو تكونا تشوك شاوزا ولي موي يونا أنا موي فانتبه لنفسي كونين هون مشرك الكوا نا كاثيريك مباكا كسليمو ميما بتاري المسلمة تنسكيز القرآن نفسي أثيريك نشك أن هذا فيه تقصير. Lazima tukubaliane kwamba hapa kuna taabu, lazima moyo usafishwe ndio Qur'ani ipate mazingira ya kuathiri. Sisi tutasoma Qur'ani ndani ya nyoyo zetu kumejaa maradhi ya hasad, ya chuki, ya bughm, maradhi ya nifaq, maradhi ya bid'a. Billahi alayk, moyo uliojaa maradhi kama ile Qur'ani hata itaingia kupita juu kwa juu hata haingii. na ndio maana hatuathiriki na mchukia huyu na mbughudhu huyu na mhusudu huyu na subhanallah nyoyo zimejaa maradhi wallahi haziwezi kuathirika mpaka usafishe wewe na salama to sadr kifua kikiwa salim ndio ile Qur'ani yakita kwenye kifua na ikawa inakuletea athar na hii ndio sababu sisi hatuathiriki tumejaa na amrad alqulub ثم قال تعالى الله انا ورد انا واجب واو ليت منن yake sihr walipoyaita waliposema kwamba Qur'ani ni uchawi na mtume anawasomea uchawi Allah akawaradia akawajibu akasema subhanahu wa ta'ala qala rabbi ya'lamu alqawla fi as-samaa'i wal ardh aambia mtume awaambie Allah asema qala rabbi asema mola wangu Mola wangu wasema kwamba yeye ndiye ya'lamu al-qawla yeye ndo anaijua maneno Msimfundisheni Mola wenu kusema mukama wasingizia maneno yake ni uchawi Allah anajua maneno ya uchawi anajua siko na uchawi ya'lamu kulli shay Kwa hivyo hiyo tuhuma yenu ni tuhuma ya batil Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu al-qawla fi as-samaa'i wal-ardh Maneno yote yanayozungumzwa juu huko viumbe vilio juu wanaozungumza na maneno yote yanayozungumzwa na viumbe vilio chini yote Allah Subhanahu wa Ta'ala anayajua na anayasikia anayajua kwa hivyo haya maneno yake sio hayo haya maneno yake ni maneno yake sio maneno yanayozungumzwa ardhini wala mbinguni na viumbe Maneno ya viumbe ndio kuna uchawi ndani, kuna sihri ndani, kuna matusi ndani, kuna kusengenya ndani, kuna kulani. Haya ndio maneno ya viumbe. Lakini kwenye maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno yake anajua mwenyewe kwamba yako baid na mambo hayo ya batil na kutusi na mambo ya uchawi. Kwa hivyo Allah akawajibu kwamba maneno yake yako safi. Na yale yanayosemwa yote juu na chini anayajua lakini sio haya haya ni Qur'an wala si masala mengine wa huwa as-sami'ul 'alim na yeye subhanahu wa ta'ala ndiye as-sami' mwingi wa kusikia al-'alim mwingi wa ilmu akahitimisha aya na majina yake mawili as-sami' ismun min asma'illah katika majina ya Allah ni as-sami' mwingi wa kusikia Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam asema yasma'u dabibun namla as-sauda Allah anasikia mwendo wa chungu mweusi anasikia ala al-hajar as-samaa anaona na anasikia chungu mweusi kwenye usiku wa giza akitembea Allah anamsikia na anamuona wazi kif sauti ya kiumbe kikubwa zaidi ya chungu انظروا سمع الله سبحانه وتعالى كيف وسعت namna gani kusikia kwa Allah kuloenea kila kiumbe chake subhanahu wa ta'ala anasikia kila kitu al-alim mjuzi ilmu yake imezunguka kila kitu paka mwisho paka huu ulimwengu utamalizika vipi kila kitu inda Allah anajua na itakwenda vipi kwa hivyo min sifati Allah sifatu as-sam' ومن صفات الله صفة العلم kuna watu leo hii wanaitakidi kwamba Allah hasikii na haoni na hajui tuna mola tena sasa sisi tuabudu nini yani tuabudu kiziri tuabudu ambaye ni kiziri hasikii sio shikalama hapa umburu shun' al-bid'a imeingiza kwenye kufuru na wao hawajui bali mmoja asema haifai uitakidi kama kwamba Allah ana sifa hii sifa hii sifa hii asallallahu alafia kullu mawjudin lahu sifa kila ambaye yuko lazima ana sifa sisi tuko hatuko idhan lazima tutakuwa tuna sifa zetu hayawani wako lazima wana sifa zao na mola wetu yuko lazima ana sifa zake wazi Sasa ikiwa yeye hasikii haoni sasa tuabudu nini sisi? Na ndo maana ulama wa aqida wasema al-mu'attilu يعبد صنما المعطل wale wenye kufanya ta'til wenye kupinga sifa za Allah huabudu sanamu la ya'budu adaman al-mu'attil ya'budu adaman al-mu'attil ni nani ni yule mwenye kukataa sifa za Allah la samia la basir la alim anasema Allah hasikii haoni huitwa mu'attil mwenye kupinga sifa za Allah huyu ulama sema huabudu hakuna ya'budu adaman huabudu ambaye hako ikiwa yeye hasikii haoni hana ujuzi hana ilmu hana mato hana masikio huyu yuko ina maana hayuko ikiwa utamkanushia Allah sifa zake zote wewe waabudu hakuna wala ghairu wadhi hadha kwa hivyo lazima aqida hii asma wa sifat tuifahamu vizuri Allah ana sifa amejisifu anazo na ana majina yake ambayo yanatoka sifa sisi ni lazima tukubali kwamba Allah anasikia, anaona kulishe. Lakini hatujui wasikia vipi. Mimi ninavyosikia hivi kwa hili sikio langu, ndivyo Allah anavyosikia? La. La. Mimi ninavyoona kwa haya macho yangu, ndio Allah anavyoona? La. Mimi naona kulingana na hali yangu ya kiumbe na yeye yuwaona kulingana na hali yake ya muumba, subhana wa ta'ala. Hali ya ukamilifu. Subhanahu wa ta'ala wala hauruhusiwi kutakupakura pakura kutakujua mambo kama hayo hayo hayakuhusu hiyo ni ilmu haikufai kwa sababu akili zetu ni ndogo kiasi kuweza kufahamu namna ya sifa zake hatuwezi kufahamu na ndio maana Allah hakutukalifisha tujue sisi tunatakiwa tujue maana ya sifa samii maana yake nini mwenye kusikia hiyo ndio utakana ujue ama kusikia iwasikia vipi hii ni ilmu umenyimwa hauwezi hata ukataka huwezi kuipata Allah ametukataza kuuliza hayo wewe uliza maana ya sami' nini nitakwambia ni mwenye kusikia maana ya basir nini nitakwambia mwenye kuona hiyo tosha hiyo ndio ilmu wewe umekalifishwa kujua basi iwaona vipi iwasikia vipi iwacheka vipi Allah iwakasirika vipi hayo si kazi yako haikuhusu wala ilmu hiyo haikufai na ndio maana haukupewa wala masahaba hata siku moja hawakumwambia mtume Allah yuona vipi au yosikia vipi au yacheka vipi hawakumuuliza kwa sababu wanajua kwamba hiyo ni ilmu ambayo haifai tumeeleana kwa hivyo Allah ana sifa zake anaona kulingana na yeye mwenyewe na anasikia kulingana na sisi tunaona kulingana na sisi viumbe na tunasikia kulingana na sisi viumbe takomea hapo kwenye hiyo aya ya 3 ya 4 insha Allah taala kesho tutakwenda vizuri leo vile tumechukua mukaddima kidogo wakati umekwenda lakini biidhnillah taala kuanzia wiki ijayo tutakuwa ni wenye kusoma kwa vizuri insha Allah taala kwa leo naktafi bihadha alqadr insha Allah sasa tutakutana na nyinyi Jumamosi baada al-asr kama kwenye ilana darasa Jumamosi na Jumapili na Jumatatu baada al-asr